ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद् चतुर्थ अध्याय तृतीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें उसत जागरण ने कहा था यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मा या आत्मा सर्वांतर तन्मय व्याचक्ष, तो इसी के ऊपर विचार चल रहा है। चलते चलते वे याज्ञवल्क्य ने कहा, याज्ञवल्क्य के माध्यम से श्रुति बोलती है, न दृष्टे दृष्टारम पश्य न श्रुते श्रोतारम श्रोय न मते मंतारम जानिया विज्ञापन विज्ञातार विज्ञान इत्यादि। तो इसमें न दृष्टे दृष्टारम कश्य इत्यादि का अर्थ विशेष वार्तिका ने लिखा, भर्ती प्रवृत्ति का क्या अभिप्राय है वहां और सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। तो भर्ती प्रबंध ने कहा था दृष्टि शब्द में षष्ठी विभक्ति है और दो दृष्टि नहीं मानते वह। वास्तविकता है जो व्याकरण पढ़ने वाले जानते हैं, जब दृष्टा बोलते हैं तो दृष्टि विशिष्ट को दृष्टा बोला जाता है, दर्शन करता, जैसे गंता माने गमन करता, दृष्टा माने दर्शन करता। दर्शन और दृष्टि एक ही चीज है, दृष्ट धातु से लुट करते हैं तो दर्शन बन जाता है और तीन प्रत्यय करेंगे तो दृष्टि बन जाता है। दोनों शब्द एकार्थ के भाव में प्रत्यय है, तो दृष्टा में भी दृष्टि शब्द दृष्टा के अंतर्भूत है, तो दृष्टा शब्द तो एक दृष्टि वो है और एक दृष्टि है न दृष्टि दृष्टा और दूसरी षष्ठंत दृष्टि है। तो भारतीय प्रबंध दो दृष्टि को भेद नहीं करते, सिद्धांत का अर्थ ऐसा है कि दृष्टि रूप दृष्टा उसको इस दृष्टि से जान नहीं सकते। ये जो दृष्टि पद है मनोवृत्ति, रूपादि ज्ञान के बाद में जो मन में वृत्ति होती है, चक्षु के द्वारा रूपादि ज्ञान होगा मन में वृत्ति बढ़ती है, वो वृत्ति है दृष्टि षष्ठंत और दृष्टि का अर्थ यहां है। और ये दृष्टारम छिपी हुई जो दृष्टि है, दृष्टि स्वरूप जो दृष्ट साक्षी यह अर्थ है, वहां दृष्टि से भेद नहीं है, दृष्टि और दृष्टा एक ही चीज है ऐसा है। तो उस दृष्टि रूप जो साक्षी है उसको इस मनोवृत्ति से जान नहीं सकते, यह तात्पर्य इतना है। भक्ति प्रबंध दो दृष्टि नहीं करते, एक ही दृष्टि करते हैं, दृष्टि दृष्टारम ऐसा है। तो ऐसी स्थिति है माने वहां लौकिक दृष्टि पारमार्थिक दृष्टि दो दृष्टि नहीं बनाते, एक ही दृष्टि से कहते हैं इत्यादि, जो उनकी व्याख्या हो गई आगे सिद्धांत भी बोलना चाहते हैं वार्तिका। व्याख्यान में तद महताम न साधु प्रतिभाति न्यायाक्षरानुपातत्वाद यथा तद अभिधीयते महताम एतद व्याख्यान। ये महापुरुषों को जो व्याख्या व्यंग करके बोल रहे हैं, महताम ये महापुरुष कौन, भक्ति प्रबुद्ध महताम एवं व्याख्यानम, जो महापुरुष की जो व्याख्या है वह न साधु न प्रतिभाति, न माने अस्माकम, न विसर्ग वाला षष्ठंत है वो, न अस्माकम न साधु प्रतिभाति, हमें ठीक नहीं जाती है इनकी व्याख्या, ये महापुरुष की व्याख्या हमें सूझती नहीं क्या बोल रहे हैं। न माने अस्माकम न प्रतिभाति, हमें साधु न प्रतिभाति व्याख्या हमारे रुचि का बाहर है। न्यायाक्षरानुपात तत्व हेतु हमें क्यों अच्छी नहीं लगती इनकी व्याख्या, माने युक्ति संगत भी नहीं है और जैसे मंत्र में आया हुआ प्रश्न में जैसा था उसका अनुकरण नहीं करती है व्याख्या, इनकी व्याख्या। प्रश्न में क्या था, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तन्मय व्याचक्षु, सर्वांतर आत्मा के बारे में है ये जो कहते हैं वहां आत्मा शब्द से क्यों लिया, प्रमाता को लिया इन्होंने तो, और सर्वांतर आत्मा नहीं है, ब्रह्मरूप आत्मा वो नहीं है, औपाधिक आत्मा है। तो न्याय माने युक्ति संगत भी नहीं है, आगे क्या युक्ति देते हैं, और अक्षर संबंध भी नहीं, प्रश्न के समान नहीं है, उत्तर प्रत्युत उत्तर नहीं है, और अक्षर अनुपात तत्व उसे गृहित न होना चाहिए यथार्थ अभिदेत, कैसे न्याय की संगति नहीं इनकी व्याख्या, युक्ति संगत नहीं, और कैसे अक्षर का अनुगुण नहीं करती है, जैसे प्रश्न है वैसे क्यों प्रत्युत्तर नहीं होता है, इसको हम कहते हैं, हमारे द्वारा कहा जाता है अस्माभिः अभिधीयते, हमारे द्वारा वो कहा जाता है। उक्तान परव्याख्या प्रत्याख्या तुम प्रकरते, ये वार्तिक में कुछ तो ठीक कर दिया, एक साथ वार्तिक और एक साथ टीका करते थे, किंतु यह ठीक कर दिया, प्रत्येक वार्तिक के साथ प्रत्येक टीका कर दिया, अच्छा किया। किंतु ये जो अवतरण है पहले दे रहा था, वार्तिक के पहले ये जो अवतरण दे रहे हैं आप कौन, उक्तान परव्याख्याम प्रत्याख्या तुम प्रकरते, इसको पहले दे करके तब ये वार्तिक लिख रहा था। कही गई जो दूसरी की व्याख्या है, भर्ती प्रबंध की व्याख्या है, उसको खंडन करने के लिए आरंभ करते हैं। क्या आरंभ करते हैं? व्याख्यान में तद महाराज, ऐसा होना चाहिए था व्याख्यान इत्यादि कहा, आरंभ करते कहा क्या है तो कहते हैं यथा प्रश्न इमंतावत प्रत्युत्तर न उपद्यते यथो द्रष्टव्य संभाव्यम कृत्रिम प्रश्न विशेषम। यथा प्रश्न इमंतावत, जैसा प्रश्न था उस सत्य चाक्राण का, यद साक्षात अपुरुषात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर तमे व्याच, यही तो प्रश्न है ना। यथा प्रश्न, जिस प्रश्न को अधिक्रमण करके यथा प्रश्न कहते, प्रश्न अनधिक्रम्य यथा प्रश्न, अव्यभाव समास है अव्यय विभक्ति के द्वारा, प्रश्न को अधिक्रमण करते हुए इमं तावत प्रत्युक्ति नोपते, प्रत्युक्ति उत्तर, प्रश्न को अधिक्रमण किए बिना उत्तर नहीं है, अधिक्रम किया हुआ है प्रश्न कुछ और प्रकार का, उत्तर कुछ और प्रकार का नहीं, भर्ती प्रबंध ये तो, जिससे कि दृष्टरी असंभाव्यम कृष्ण प्रश्न विशेषण, दृष्टा में दृष्टि दृष्टा और नपसे बोला हुआ जो दृष्टा है उसमें संभावना नहीं है, सारे प्रश्नों का यहां संभावना नहीं है, इनकी व्याख्या के आधार पर जितना प्रश्न है माना सर्वांतर घटता नहीं है दृष्टा में, और दूसरी बात ब्रह्म घटता नहीं है, यद साक्षात अवृक्ष साक्षात अवृक्ष होने वाला ब्रह्म यह घट नहीं रहा है, ठीक है। कहते हैं तत्र शुद्ध अक्षरानुपात तत्व भूषण, माने युक्ति के अनुकूल भी नहीं है और अक्षर के अनुपाति में श्रुति के अक्षर के अनुपाति भी नहीं, कहा था पहले कहा था उसको बोलते हैं पहले, दोनों में से तत्र माने दो में से, न्याय और श्रुति के अक्षर का अनुकूल न होना, इनमें से श्रुत अक्षरानुपात तत्व उपाधि, श्रुत श्रुति जैसे प्रश्न में श्रुति में प्रश्न है उसके अनुकूल नहीं है उत्तर, भर्ती प्रबंध का उत्तर ये कहता है यथा कहा, यथा प्रश्न एवं तावत, ये जैसा प्रश्न है उस सत्य जागरण उस प्रकार के उत्तर नहीं है, प्रत्युत नौपद्यति बोल दिया, प्रत्युति घटती नहीं उत्तर घटता नहीं है, ठीक है। कहते हैं दृष्टिकर्ता अधिकृत प्रवृत्ता, दृष्टिकर्ता को लेकर के जो प्रवृत्त हुए हैं न दृष्टि इत्यादि प्रत्युक्ति, इन्होंने दृष्टारम का अर्थ दृष्टिकर्तारम बोल दिया, दृष्टि करने वाले को, दृष्टि को कर्म बनाया हुआ है उसको, मन वो कर्ता बनाया हुआ है, ये घटेगा नहीं, कर्ता के बारे में पूछा ही नहीं, यद साक्षात अपरोक्षात या आत्मा सर्वत ये पूछा गया, किंतु ये बोलते दृष्टिकर्तारम, दृष्टि को कर्म बना हुआ है और दृष्टा को कर्ता बनाया हुआ है, दृष्टिकर्तारम अधिकृत्य, दृष्टिकर्ता को विषय बना करके प्रवृत्ता, जो प्रवृत्त हुई है उत्तर यहां न दृष्टि इत्यादि प्रत्युक्ति, न दृष्टि दृष्टारम से इत्यादि जो उत्तर वाक्य दिया है भक्ति प्रबंध प्रत्युक्ति ने उत्तर दिया, यद साक्षात इत्यादि प्रश्नानुसारिणी न, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इत्यादि प्रश्न के अनुसार ये उत्तर नहीं है, दृष्टारम करते दृष्टिकर्तारम करके जो बोलते हैं तो यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इत्यादि जो प्रश्न के आधार पर नहीं है, इति हेतु महा, जिसे हेतु बताया क्या बताते हैं इत्यत्र हेतु महा यथा कहा, यह तो दृष्टरी असंभाव्य, दृष्टा में संभावना नहीं है, साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म संभव नहीं है, दृष्टिकर्तरी दृष्टरी माने दृष्टिकर्तरी, दृष्टिकर्ता में प्रश्न संभव संभव नहीं है, प्रश्न का अनुकूल नहीं होता ये दृष्टिकर्ता मान रहे हैं, सर्वांतर आता दृष्टिकर्ता नहीं है, और यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म भी नहीं है, साक्षात अपरोक्ष वाला नहीं है वो, प्रमाता कोटि में जाता है दृष्टिकर्ता बाहर है, ठीक है ठीक है। यथा इत्यादि का यथो दृष्टि असंभाव कृष्णम प्रश्न विशेषण, संपूर्ण जो प्रश्न है उसमें जितने विशेषण प्रश्न में है वो घटते नहीं, सारे विशेषण घटते नहीं, ठीक है। साक्षात इत्यादि अस्मात् न मनागति युज्यते विशेषण यथोक्तम तत्कारके दृष्टिकारिणी, साक्षात इत्यादि अस्मात् कारणात् जिस कारण से देखो, साक्षात इत्यादि जो विशेषण लगाया हुआ है आत्मा या आत्मा सर्वांतर उसके विशेषण है, साक्षात इत्यादि विशेषण है या साक्षात अप्रक्षात ब्रह्म साक्षात इत्यादि का अस्मात अस्मात कारणात न मना कभी इतने थोड़ा सा भी घटता नहीं है और दृष्टिकर्ता मानने पर न दृष्टि दृष्टारम्य दृष्टा शब्द का दृष्टिकर्ता मानने पर बिल्कुल मना पर अल्प भी नहीं करता थोड़ा सा भी नहीं करता मना भी नहीं विशेषण जितने विशेषण है क्या विशेषण है यह आत्मा साक्ष अप्रोक्षात ब्रह्म यह आत्मा समांतर यद साक्षात इत्यादि विशेषण है वहां एक विशेषण भी नहीं घट रहा है क्योंकि दृष्टिकर्ता ना सर्वांतर आत्मा होता है वो तो कुटस्थ आत्मा होगा ना सर्वांतर आत्मा भी नहीं होता प्रश्न में सर्वांतर आत्मा के बारे में पूछा हुआ है साक्षात अप्रोक्ष साक्षात में परंपरा से अप्रोक्ष वाला है वो परमात्मा साक्षात कुटस्थ है करता नहीं ठीक है बाकी यद साक्षात इत्यादि का अस्मात न मना उचित विशेषण थोड़ा भी ये विशेषण कोई भी विशेषण करता नहीं मन दृष्टिकर्ता मानने पर यथोक्तम जो यथोक्त विशेषण है जितने भी विशेषण है घटते नहीं है तत्कारक दृष्टिकारक है उसके कारक नहीं उसको कर्ता मानने पर कारक हो गया कारक मानने पर क्या होगा दृष्टिकर्ता मानने पर कारक बन गया कराने वाला ऐसा दृष्टि करने वाले में ये करता नहीं है विशेषण नहीं करते हैं कहा ठीक है इसको प्रश्नवाक्यस्थ विशेषण जाते हैं प्रश्न वाक्य में जित जो तृतीय में विशेषण है यद साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्मा या आत्मा सर्वांतर जो विशेष प्रश्नवाक्यस्थ प्रश्नवाक्य में जो स्थित होगा उसको प्रश्नवाक्यस्थ बोला जाता है प्रश्नवाक्य में स्थित जितने भी विशेषण वर्ग है जात मान वर्ग जितने हैं दृष्टिकर्ता ही कथम असंभव पूर्वाजी ने पूछा दृष्टिकर्ता में क्यों नहीं घटते असंभव क्यों है विशेषण प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं साक्षात इत्यादि को अस्मात न मनाग विद्यते ये साक्षात आदि विशेषण या अल्प भी नहीं घटता दृष्टिकर्ता ये सिद्धांत जाए यथोक्तम सर्वांतरत्व तस्मात न प्रश्नानुसारी परमते प्रतिबंध से तस्मात यस्मात से कहा था इसलिए तस्मात भारतीय को अस्मात लगाया हुआ है तस्मात परमते मान भक्ति प्रबंध होते मान भक्ति प्रबंध के मत में यही है न प्रश्नानुसारी सर्वांतरत्व न प्रश्नानुसार इसे सर्वांतर जो कहा हुआ है प्रश्न के अनुसार नहीं उत्तर यहां क्या है परमते प्रतिवर्तन मान सर्वांतरत्व जो कहा हुआ है प्रश्न में वो यहां दूसरे भक्ति प्रबंध में नहीं घटता है परमते यही कहा प्रतिवर्तन प्रतिवर्तन उत्तर नहीं सही उत्तर नहीं है ये सिद्धांत का क्षेत्रज्ञ परमात्मा नौ ना भी प्रश्न विवक्षित हो एकार्थ योगा वाक्य से नहीं कौतौ से अर्थता भक्ति प्रबंध कहना चाहते हैं नहीं दो को लेकर के प्रश्न हुआ है ब्रह्म के बारे में कहो और क्षेत्र के बारे में कहो कहा यद साक्षात अवरोक्षात ब्रह्म इतना ब्रह्म के विषय में पूछा है उस सत्याग्रहण ने और यह आत्मा सर्वांतर से क्षेत्रज्ञ को कहा हुआ है यही तो है ऐसा भक्ति प्रबंध कहते नहीं हो सकता है सिद्धांत का माने क्षेत्र के परमात्मा संबंधी न परमात्मा संबंधी प्रश्न क्षेत्र के अलग अलग प्रश्न है एक ही अर्थ है एक ही विषय में प्रश्न है दो विषय नहीं है क्षेत्र के परमात्मा दो विषय नहीं है कहते हैं ये कह रहे हैं क्षेत्र के परमात्मा आ रहा हूं ना भी प्रश्न विवक्ष प्रश्न में ये दो विवक्षा भी नहीं न क्षेत्र क्षेत्र क्या कुछ अंश क्षेत्र क्या कुछ अंश परमात्मा भरत प्रपंच ऐसा कहना चाहते एक साक्षात अवरक्षात पूर्व परमात्मा को लेकर कहा और ये आत्मा सर्वांतर क्षेत्र को कहा ऐसा कहते हैं ये भी विवक्षित नहीं है न प्रश्न न भी विवक्षित हो ये भी विवक्षित नहीं है प्रश्न में एक अर्थ योगा वाक्य एक ही एक अर्थ के साथ संबंध है ये वाक्यों पूरे वाक्यों का एक विषय के साथ संबंध है दो विषय नहीं क्षेत्र और परमात्मा दो विषय नहीं है जितने प्रश्न में है एक ही उसका विषय होगा अर्थ माने विषय एकार्थ योगाद वाक्य योगाद संबंधात एक ही विषय के साथ संबंध वाक्य का एक होने से नहीं उपयुक्त द्वयर्थता एक वाक्य में दो अर्थ नहीं आ सकता है एक वाक्य में दो अर्थ नहीं हो सकता ठीक है मैं उनका शंका उनकी थी नानो प्रश्न परापर विवक्षित हो जो प्रश्न है ना एक साक्षात अपरोक्षात पर और अपर दोनों का विवक्षा है वहां जब साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म से तो पर की है और यह आत्मा सर्वांतर से अपर की है दोनों विवक्षित है तत्र यथा योगम विशेषण जिसके जहां घटता हो यथा योगम योगम संबंध, योगम संबंधम, संबंधम अतिक्रम्य यथा योग, यही योग तो अव्यभाव समास है। तो जैसे जिसके पास संबंध हो सकता है वैसे घटाना, तो यह साक्षात ब्रह्म पर का विशेषण हो जाएगा और यह आत्मा सर्वांतर अपर का विशेषण हो जाएगा क्षेत्र के ब्रह्म, एक कहा उन्होंने विशेषण उत्पत्ति विशेषण घट जाएंगे योग कहा उन्होंने। तब उसके उत्तर में कहा नहीं क्षेत्र क्या परमात्मा नो इत्यादि कहा था ना, आपकी प्रश्न विवक्षित हो, ये प्रश्न में विवक्षा नहीं है, वो सत्यता कराएगा, दो दो के बारे में प्रश्न नहीं है, एकार्थ योगात्मा कैसे कहा था टीका है, एकार्थ इत्यादि कहा, एकार्थ योगात्मा कैसे नहीं कहते द्वयार्थता ही कहा, हेतु यही है क्यों दोनों एक ही विषय में प्रश्न है, दो विषय नहीं है, क्षेत्र के परमात्मा को लेकर दोनों को लेकर एक प्रश्न है, एक को लेकर प्रश्न है कहा, यह तो यही है एकार्थत्व इत्यादि कहा, एकार्थ योगाद वाक्य से नहीं कर्तव्य से अर्थ कहा, अर्थकत्वाद एकम वाक्यम पूर्व मीमांसा में सूत्र है जयवृद्धि का, एक अर्थ होने पर एक ही वाक्य माना जाएगा, वाक्य भेद नहीं होगा, यदि एक अर्थ है तो कितने भी शब्द आए हों एक ही वाक्य माना जाएगा, मीमांसा में कहा है अर्थैकत्वाद एकम वाक्यम ऐसा है, एक अर्थ माने विषय, जब एक विषय होगा एक होने से वाक्य भी एक माना जाएगा, तो उसमें माने वाक्य भेद करना दोष माना जाता है, एक एक वाक्य मानने में संभव हो, असंभव हो जहां वो तो करना पड़ेगा, जहां संभव हो वहां पर वाक्य भेद दोष माना जाता है, अर्थैकत्वाद एक वाक्य भेद है ये कहा है, न्यायाद इत्यर्थ यही न्याय है, युक्ति है ये, सिद्धांत ने कहा दो दो दो वाक्य नहीं बना सकते, कुछ अंश परमात्मा को कहता है कुछ अंश जीवात्मा को ऐसे नहीं मान सकते, न चेत शीततम अत्वम सैत द्रष्टु दृष्टिर असंभवात द्रष्टांतर से द्रष्टुश्च न तो द्रष्टांतरम तथा, इन्होंने कहा था वहां दृष्टि इप्सितम है, उसी को प्राप्त करना चाहता है कौन द्रष्टा, जो इप्सितम होता है वह कर्म संज्ञा होती है, इसको कर्म माना जाता है, कर्म ही षष्ठी है ये, इसमें दृष्टे पर क्योंकि दृष्टा दृष्टि के माध्यम से ही चाहता है, दृष्टि को उत्पन्न करता है उसी को चाहता है, तो इप्सितम है कहा था दृष्टि को, कहते कैसे इप्सितम होगा, जब अनेक हो तब एक इप्सितम होगा, या कितने दृष्टि है यहां एक ही है तो कैसे इप्सितम हो सकती दृष्टि, कर्म हो ही नहीं सकता, इस कर्मणि षष्ठी कैसे बोला तुमने, अब ये वो पकड़ गए भरत प्रबंध जो दृष्टे शब्द में षष्ठी बिंदु कर्मणि षष्ठी का अर्थ जिसके बारे में बोलते हैं, ये कह रहे हैं न तो ईप्सित तमत्व सात दृष्टु दृष्टि असंभव, दृष्टा के दृष्टि में ईप्सित तमत्व होना संभव नहीं है, असंभव है क्यों, जब देवदत्ता ग्रामम गच्छति इत्यादि बोला जाता है ठीक है, तो वहां पर अकेला देवदत्ता जाना संभव नहीं है और साधन होगा उसका, जैसे देवदत्ता उदाहरण पद्धति बोला जाता है भोजन बनाता है, तो देवदत्ता कुछ भी नहीं है, चावल भी नहीं है, तंडुल नहीं है, पात्र नहीं है, अग्नि नहीं है, जल नहीं है, जब तंडुल पकाएगा अंडे भी हैं, कई साधन है, तो कई साधन होने पर उसको अतिशय प्रिय इप्सित्व मानता है, अंडे भी इप्सित है, अग्नि की आवश्यकता है, देवदत्ता अग्नि की आवश्यकता मानता है, जल की आवश्यकता मानता है, वहां पात्र की भी आवश्यकता मानता है, और किंतु इप्सितम उसको भोजन इष्टतम है, सबसे इष्ट है भोजन अपने क्रिया के द्वारा देवता हो, इसलिए उसको कर्म संज्ञा कर दी जाती है उदर को, तो अनेक हो साधन तो उनमें से एक इष्टतम होगा, किंतु यहां एक ही दृष्टि में कैसे इप्सित बनाओगे तुम, एक ही बने तो अनेक हो तब होता है इप्सितम, अन्य इप्सित है एक इप्सितम है, तमक लगाने के लिए ऐसा होगा, अन्य भी इष्ट है किंतु अतिशय इष्ट यह है, इष्ट ईश्वरतम होकर के कर्म संज्ञा हो जाती है, और कर्म द्वितीय से द्वितीय अभिभक्ति प्राप्त और सृष्टि करना हो अलग विषय कर्तिक्रम करना, यहां दृष्टि एक ही है तो कैसे ईश्वरतम होगा, अनेक की तुलना में एक में तमक लगता है, ये सिद्धांत कहते हैं, ये कारण है, न तो ईप्सित तमत्म सात मान कर्म संज्ञा किए बिना कर्मणि द्वितीय प्राप्त हुए बिना सृष्टि विभूति कर नहीं पाओगे, तो इष्टतम किए बिना कर्म संज्ञा नहीं हो सकती, कर्म संज्ञा हुई ना तो कर्म द्वितीय प्राप्त नहीं है, द्वितीय प्राप्त नहीं तो कर्मणि षष्ठी कैसे बोल रहे तुम, ये कहना चाहते हैं, न तो इप्सितम सात द्रष्टु दृष्टेर द्रष्टुर दृष्टेर इप्सितम न सात असंभव, असंभव है इप्सितम कहने के लिए अनेक इप्सित हो, अनेक हो तब एक इष्टतम होगा, या एक ही दृष्टि मान रहे हो तुम कैसे इप्सितम होगा, तो कर्म संज्ञा है ही नहीं, तो कर्मणि द्वितीय प्राप्त ही नहीं, तो षष्ठी कहां से हो पाएगी? कर्मणि षष्ठी कैसे बोल पा रहे दृष्टि शब्द में एक तो, और कहते नहीं या दृष्टांतर से नहीं है, दृष्टांतर से असंभवात, ये दृष्टांतर से है। अन्य दृष्टि भी होती तो एक इप्सित होती, एक इप्सितम होती, तब कर्म संज्ञा करके द्वितीय प्राप्त थी, बांध करके षष्ठी कर दी, मानते कर्मणि षष्ठी मानते इसको, किंतु दृष्टांतर से यह है, दृष्टांतर से नहीं दृष्टांतर से, अन्य दृष्टि नहीं है तो एक दृष्टि में इप्सितम कैसे आ सकती है? इप्सितम हुए बिना कर्म संज्ञा नहीं हो सकती, कर्म संज्ञा हुए बिना द्वितीय प्राप्त नहीं, द्वितीय प्राप्त नहीं बात करके षष्ठी कैसे होगी? कर्मणि षष्ठी कैसे बोल रहे तुम? नहीं, दृष्टा इप्सितम है बोलेगा, दृष्टा है इप्सितम, दृष्टि नहीं दृष्टा है, कहते हैं द्रष्टुश्च, एक कहते सिद्धांत द्रष्टुश्च न दृष्टांतर, दृष्टा को इप्सितम मानना भी अन्य दृष्टा हो तब ना, अन्य दृष्टा हो तो एक इप्सित होगा एक इप्सितम होगा, एक ही दृष्टा है उसको भी इप्सितम मान सकते, तो किसको लेकर के कर्म संज्ञा करके तुमने षष्ठी विभूति कहा? कर्मणि षष्ठी कैसे बोला? ये व्याकरणी कैसी महिमा है, कर्म संज्ञा कैसे हो सकती है, ऐसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं। अच्छा, यत्तु जो कहा था भर्ती प्रबंध ने दृष्टे रीति षष्ठी कर्मणि, दृष्टे शब्द में जो षष्ठी विभूति कर्म में ऐसा कहा था भर्ती प्रबंध ने कहा था अपने व्याख्या में, यदि अंगीकृत ऐसा स्वीकार करके क्रियमाणत्व कर्मत्व, क्रियमाण होने से उसको कर्म कहा था, दृष्टा के द्वारा किया जाता है इसलिए उसको कर्ता के द्वारा किया जाता है इसलिए उसको कर्म कहा, दृष्टि को कर्म कहा, तो कर्म में द्वितीय प्राप्त थे किंतु वहां कर्तिकर्म कृति लग करके षष्ठी हो गई ऐसा मान रहे हैं भर्ती प्रबंध। तो यत्तु दृष्टे रीति षष्ठी कर्मणि इति अंगीकृत, दृष्टे में जो षष्ठी विभक्ति है कर्म में ऐसा स्वीकार करते, क्रियमाणत्व कर्मत्व दृष्टे आदिष्टम, क्रियमाण होने से कर्म है दृष्टि में ऐसा उपदेश किया इन्होंने, आदिष्टम उपदिष्टम उपदेश किया, आंग लगाएंगे उप लगा दे तो उपदिष्ट हो जाता था, आंग लगाने से आदिष्ट हो गया, ऐसा उपदेश किया था इन्होंने कर्मणि षष्ठी करके कहा था भर्ती प्रबंध ने, तन निराकुर्वन उसका खंडन करते हुए, नहीं या कर्मणि षष्ठी मान नहीं सकते, इसको शेषे षष्ठी है, षष्ठी शेषे है, संबंध में है, कर्मणि नहीं, ये कहते हैं तन निराकुर्वन कर्मणि षष्ठी नहीं, खंडन करते हुए पर व्याख्याया न्यायानुपात हो तो महा, पर व्याख्या जो युक्ति संगत नहीं है, पहले श्रुति संगत नहीं बोलती अब युक्ति संगत नहीं है, न्याय मानी युक्ति संगत नहीं, ये कहा न च इप्सित तमत्व सात दृष्टो दृष्टि असंभवात दृष्टांतर तरह से कहा, दृष्टा के दृष्टि में असंभव क्यों, दृष्टांतर से असंभव वहां लेता का अनुरोध करना, अन्य दृष्टि के साथ न होने से एक ही में इप्सित तमत्व तम प्रत्यय कैसे लगाए तुम, जब दृष्टि एक ही है अनेक दृष्टि होती तब ये इप्सितम हो जाती तब वहां कर्म संज्ञा हो जाती, कर्तृप्सित कर्म लगता, किंतु अनेक दृष्टि है ही नहीं, जब अनेक साधन होता है तो उनमें से इष्टतम जो होगा अतिशय इष्ट होगा उसको कर्म संज्ञा कर दी जाती है, ऐसी स्थिति है, तो एक ही साधन जब एक ही है तो वहां इष्टतम बोलना संभव ही नहीं है, कैसे लगाए, अनेक दृष्टि होती थी तो इष्टतम मानते तब कर्म संज्ञा होती, कर्म द्वितीय करके षष्ठी विभक्ति मानते आप कैसे मानो, दृष्टुरिव दृष्टिरपि न कर्मत्व, जैसे दृष्टक ये दृष्टांत है, जैसे दृष्टा कर्म नहीं हो सकता तो कर्ता में आ गया ना, उसी प्रकार दृष्टि भी कर्म नहीं हो सकती, कर्म संज्ञा नहीं हो सकती, कर्म नहीं क्यों, दृष्टि दृष्टि विषय दृष्टि असंभव क्यों नहीं है, कर्म के संज्ञा क्यों नहीं पा रहे, दृष्टि विषय दृष्टि नहीं, दूसरी दृष्टि नहीं है, अनेक दृष्टि होती तो कर्म संज्ञा हो जाती, एक ही दृष्टांतम साधे, दृष्टांतम नहीं दृष्टांतम साधे, दृष्टांत कहते हैं दृष्टा के समान, जैसे दृष्टा का अन्य दृष्टा नहीं है इस प्रकार दृष्टि का भी अन्य दृष्टि नहीं है, दृष्टांतम साधे की दृष्टांत की सिद्धि करते हैं, द्रष्टुश्च कहा, द्रष्टुश्च न तो दृष्टांतरम तथा कहा था, दृष्टा का भी अन्य, जैसे दृष्टा का अन्य दृष्टा नहीं है एक ही दृष्टा, उसमें दृष्टि का भी अन्य दृष्टि नहीं है, अनेक दृष्टि होती तो आप इप्सिततम मान करके कर्म संज्ञा कर देते, क्योंकि व्याकरण का सूत्र है कर्तुरीप्सिततम कर्म, अनेक साधन में से कर्ता को अतिशय जो इष्ट होगा उसको कर्म संज्ञा कर दी जाती है, ऐसी स्थिति है, उभयत्र दृष्टि द्रष्टांतर अभ्युभय को दोष, पूर्वादि कहता है दोनों तरफ दृष्टा और दृष्टि दोनों ही दो दो मान लेंगे तो क्या क्या दोष है, ऊपर वाला है तद अभ्युपद एवं अणवस्तादिवारण दृष्टम करे न संव्याप्तिर्ना तो दृष्टि कथम जना तद अभिमय दृष्टि की भी दृष्टि मानने पर दृष्टा का भी दृष्टा मानने पर यदि मानोगे तद अभिमय दृष्टि का दृष्टि दृष्टा का दृष्टा ऐसा मानने पर क्या तद अभिमय उसके स्वीकार करने पर वह हमारे युष्माकम तुम लोगों का षष्ठी में बस आदेश हुआ है बहुवचन से बस मसौ तुम लोगों का भक्ति प्रपंच होगा तद अभिमान दृष्टि के दृष्टि स्वीकार करने पर किसके दृष्टि के दृष्टि स्वीकार करने पर तो वह मन युष्माकम अनवस्था अनिवार्य अनवस्था अनिवार्य होगी इसके दृष्टि फिर उस दृष्टि का फिर दृष्टि फिर उस इसके दृष्टि अनवस्था में चले जाओगे उसको रोक नहीं सकते अनवस्था को दृष्टि की दृष्टि मानोगे तो अनवस्था उस दृष्टि के भी फिर दृष्टि की जैसे ये दृष्टि के लिए एक दृष्टि फिर ये दृष्टि के लिए दूसरी दृष्टि अनवस्था उसको रोक नहीं पाओ अनिवार्य रोक दृष्टांतर संव्याप्ति और ना तो दृष्टि इसलिए अन्य दृष्टि के साथ संबंध नहीं है संव्याप्ति माने संबंध दृष्टि में दृष्टि का अन्य दृष्टि के साथ संबंध नहीं यदि संबंध मानोगे वो दृष्टि का भी अन्य दृष्टि अनवस्था में जाओगे अतः इसी कारण से दृष्टि अन्य दृष्टि के साथ दृष्टांतरण अन्य दृष्टि के साथ दृष्टि संव्याप्ति नास्ती यही है ना माने दृष्टि का संबंध नहीं है यही मानना होगा ये उभयत्र दृष्टि दृष्टांतर दृष्टांतर अनुभवे को दोष पूर्वादि कहता है कि दृष्टांतर अनुभव होना चाहिए दृष्टांतर नहीं है दृष्टांतर होना चाहिए उभयत्र दोनों स्थानों में दृष्टि के भी दृष्टि मानेंगे दृष्टा का भी दृष्टा मानेंगे तो क्या आपत्ति है ये प्रश्न आया तो उत्तर दिया उसको यदि स्वीकार करोगे दृष्टि की भी दृष्टा दृष्टि और दृष्टा का भी दृष्टा तो अनवस्था दोष में चले जाओ तस्या मूल सही करे तो अवस्था जो है मूल को नाश करने वाली है मूल ही समाप्त हो जाएगा आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते मूल ही चलेगा तस्या मैंने अनवस्थाया यही है तस्या मैंने अनवस्थाया मूल क्षय करित्व ना मूल का नाश करने वाले वन से दूषणम प्रकटित दोष है अनवस्था दोष है ये दूषण प्रकट करते हुए करने के लिए अनिवार्यना यदि विशेषण उसको रोक नहीं पाओगे अनवस्था को रोक नहीं पाओगे अनिवार्य है निवारण नहीं हो सकता दृष्टांतरेण एक कहा था भारतीय का संव्याप्ति ना तो दृष्टि कथन जन कहा अन्य दृष्टि के साथ में ये दृष्टि का संबंध मानोगे यदि तो अनवस्था में जाओगे इसलिए अन्य दृष्टि के साथ संबंध नहीं है कहा दृष्टांतरेण इत्यभि दृष्टव्य अन्य दृष्टा के साथ दृष्टा का भी संबंध नहीं ये भी समझ रहा जैसे वहां भी वो अनवस्था होनी है ये दृष्टा का अन्य दृष्टा अन्य दृष्टा का अन्य दृष्टा अनवस्था होगी दृष्टा का भी अन्य दृष्टा स्वीकार नहीं कर सकते अनवस्था दोष से बचने के लिए दृष्टे इत्यपि द्रष्टुर उपलक्षण दृष्टे इत्यपि जो है ना दृष्टा का भी उपलक्षण दृष्टे जो कहा हुआ है दृष्टे वो जो कहा दृष्टा का भी उपलक्षण है तथा दृष्टि गृहित कामितार्थ समाप्ति निरर्थक सृष्टे यदुच्यते यदि दृष्टि का दृष्टा मानना है इतना मानना है तो स्थिति में केवल दृष्टारम करने से काम चलता वहां भी दृष्टि घुसी हुई है तथा उसी प्रकार दृष्टि गृहित दृष्टा को ग्रहण करने से दृष्टारंभ आया हुआ है न दृष्टि दृष्टारंभ से आपके कथन के अनुसार दृष्टा के ग्रहण मात्र से ही कामितार्थ समाप्ति जो इष्टार्थ है समाप्त प्राप्त हो जाता संगत आपता समाप्ति प्राप्त होने से तो अब जो चाहते हो अर्थ समाप्त प्राप्त होने से निरर्थक मेदम तस्यादि जो दृष्टिपद निरर्थक हो जाएगा उसका दृष्टि पद निरर्थक होगा आपके मत के अनुसार दृष्टे दृष्टे जो कहा वो निर्थक होगा कैसे हो सकता है यह तो दृष्टिकर्तित्व इत्यादि तनिरा दृष्टिकर्तित्व कहते ना तो दृष्टा बने से ही दृष्टिकर्ता आ जाता है फिर दृष्टि लगा करके दृष्टा का दृष्टि दृष्टिकर्ता ऐसा मानना ही तो है ना आपने दृष्टिकर्ता मानना है तो दृष्टा शब्द में आ जाता होता फिर ये दृष्टिपद व्यर्थ है आपके मत में दृष्टा में ही दृष्टा माने दृष्टिकर्ता गंता माने गमन करता ऐसा होता है तो भोक्ता माने भोजन करता यही होता है तो इस प्रकार दृष्टा से ही आ जाएगा दृष्टि करता तो फिर ये दृष्टि पद व्यर्थ है आपके सिद्धांत में भक्ति प्रबंध के लिए ऐसे बोल रहे ठीक है कहते यह तो दृष्टिकर्तित्व इत्यादि तनिरा दृष्टिकर्ता कहा था उन्हें दृष्टि के कर्ता ऐसा कहा था उसको खंडन करते हैं तथा दृष्टि गृहित दैव, दृष्टा को ग्रहण करिए ही, जब दृष्टा ग्रहण करेंगे तो दृष्टि आ जाएगा वहां, दृष्टिकर्ता आ जाएगा। कामितार्थ आप क्या दृष्टिकर्ता चाहते हो ना आप, कामितार्थ कोई कम कांत धातु है निज करेंगे तो कामित बन जाएगा, निज करके निष्ठा कर जाएगा, कामित अर्थ जो इष्ट अर्थ है प्राप्त होने से निरर्थक मतलब चाहिए निरर्थक हो दृष्टि ही नहीं यदि चाहते दृष्टि पर निरर्थक हो जाएगा। यथा दृष्टे रीति षष्ठी न कर्मणि उत्तम, सिद्धांत ने कहा दृष्टे पद का अर्थ कर्म में षष्ठी नहीं है, वो षष्ठी शेष से संबंध में षष्ठी है, यह अर्थ है। यथा दृष्टे रीति षष्ठी न कर्मणि उत्तम, कर्म में नहीं हो षष्ठी ऐसा हमने कहा ठीक है। तथा दृष्टा इत्यादि कर्तरी न संभव थी, दृष्टा शब्द भी कर्ता में संभव नहीं है, यदि दृष्टा कर्ता में होता है तो दृष्टिकर्ता स्वयं अर्थ आ जाएगा, यदि दृष्टा का अर्थ दृष्टिकर्ता मानना है भर्ती प्रबंध याद है तो दृष्टिकर्ता स्वतः आ जाएगा, दृष्टि पद व्यर्थ हो जाएगा। दृष्टा का अर्थ दृष्टिकर्ता ने साक्षी ये लेना है अर्थ, यहां दृष्टिकर्ता नहीं लेना है, तो प्रश्न के आधार पर ऐसा लेना है। प्रश्न है यद साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्मा यद आत्मा सर्वांतर, वो दृष्टिकर्ता को नहीं पूछा गया है, इसलिए न दृष्टि दृष्टारंभ पश्य में भी कोई उत्तर साक्षी लेना होगा, दृष्टिकर्ता नहीं लेना। या दृष्टा का दृष्टिकर्ता मान रहे तो दृष्टिकर्ता कहने से तो दृष्टा शब्द में आ जाएगा, दृष्टि पद व्यर्थ हो जाएगा, ये कह रहे हैं। यथा दृष्टि रीति षष्ठी न कर्मणि उत्तम, जैसे हमने कह दिया क्या कहा, दृष्टि जो षष्ठी है कर्म में नहीं है, उसी प्रकार तथा उसी प्रकार दृष्टा इत्यादि कर्तव्य होती, दृष्टा शब्द आया दृष्टारंभ है वो भी कर्ता में संभव नहीं है, दृष्टा शब्द है। प्रश्न के आधार पर अर्थ देखना पड़ेगा, लोक में हो जाता दृष्टा माने दृष्टिकर्ता हो जाता है, किंतु यह ऐसा नहीं होगा। प्रश्न यहां सर्वांतर के बारे में है, दृष्टा के बारे में नहीं है, ठीक है ठीक। कर्तरी न संभवती थी या नहीं हो सकता, ये दृष्टा का अर्थ भी यहां दृष्टिकर्ता नहीं हो सकता, ये कहा दृष्टारंभ यदि दृष्टिकर्तित्व विवक्षायाम, दृष्टारंभ का अर्थ दृष्टिकर्तित्व विवक्षा करने भक्ति पद में क्या होगा, ये दूसरी बात दृष्टि पद व्यर्थ हो जाएगा, जब दृष्टारंभ शब्द द्वारा भरत पंच के माध्यम पर क्या दृष्टिकर्ता लेना है अर्थ तो दृष्टारंभ से आ जाएगा, तो उनके मत में दृष्टि पद व्यर्थ हो जाएगा षष्ठित्व पद, यही है दृष्टारंभ यदि दृष्टिकर्तित्व विवक्षा, दृष्टारंभ शब्द का अर्थ दृष्टिकर्तित्व विवक्षा करने पर इष्टो अर्थ हो, इष्ट अर्थ क्या है दृष्टिकर्तित्व, यही है इष्टार्थ, यही इष्टार्थ है उनको भरती प्रपंच को तस्य दृष्टिपद नवे सिद्धे, वो दृष्टिकर्तित्व तो दृष्टिपद से ही आ जाएगा, किसे आ जाएगा दृष्टा माने दृष्टिकर्ता उतने से आ जाएगा, होने से दृष्टि रीति अनर्थकम इत्यर्थ, दृष्टि पद व्यर्थ हो जाएगा, किसके मत में भक्ति प्रपंच के मत, हमारे मत में नहीं, हमारे मत में तो दृष्टा माने साक्षी है, यहां दृष्टि के साक्षी माने मनोवृत्ति के साक्षी को तुम जान नहीं सकते, ऐसा अर्थ होता है, क्योंकि भक्ति प्रपंच के आधार पर मान दृष्टिकर्ता अर्थ लेना चाहते हैं तो दृष्टा शब्द से आ जाएगा, वो तो फिर वो दृष्टि पद व्यर्थ हो जाएगा। अवधारणास्थ चकार, वार्तिक में चकार दिया हुआ है अवधारण के लिए कहते हैं निरर्थकम इदम चस्या, अवधारण एव निरर्थकम एव, ये पद निरर्थक ही होगा, कौन दृष्टि पद, ये कहने के लिए सदैव व्यविचारित्वा दृष्टो परस्परम विशेषण विशेषत्व व्यविचारे सति सते, भर्ती प्रबंध करना चाहते नहीं नहीं, दृष्टि पद विशेषण है और दृष्टा पद विशेष्य है, तो विशेषण विशेष भाव से संबंध है, यद्यपि दृष्टि करते तो दृष्टा पद में छिपा हुआ है, फिर भी दृष्टि को विशेषण लगाया है, विशेषण विशेष भाव है, तो सिद्धांत कहते बाबा संभव हो और व्यभिचार भी हो तो भी विशेषण और विशेष होता है, विशेषण कहां होता है, संभव हो व्यभिचार भी हो, जैसे नीलोत्पल कहा जाता है संभव है, जो नील का उत्पल होगा वहां नील संभव है, रक्त उत्पल में नील का व्यभिचार है तभी नील विशेषण सार्थक होगा, संभव ही संभव जो होता है उसको विशेषण नहीं माना जाता, और व्यभिचारी व्यभिचार हो उसको भी विशेषण नहीं माना जाता, संभव व्यभिचाराभ्याम सियाद विशेषण अर्थवत् शीत न तो शेण बंधी पाति विशेष विशेष, संभव भी हो व्यभिचार भी हो वही विशेषण होता है, न शीते न तो शेण, अग्नि का विशेषण शीत विशेषण लगाएगा कोई, शीतम बन्हिम आनय, क्या यहाँ के क्या है व्यभिचार ही व्यभिचार है, कैसा है कोई अग्नि शीत है ही नहीं तो ये शीत विशेषण हो नहीं सकता, व्यभिचार है अग्नि, अथवा कोई बोले उष्णम बन्हिम आनय गर्म अग्नि लाओ ये भी विषय उष्ण पद भी अग्नि का विशेषण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? संभव ही संभव है। जल में हो सकता है, शीतम जल मान या उष्णम जल मान है, क्यों संभव है विचार है, कहीं शीतत्व कहीं उष्णत्व है, अग्नि में शीत विशेषण व्यर्थ है, संभव ही संभव है। और क्या व्यभिचारी व्यविचार है और उष्ण भी व्यभिचार, क्या संभव ही संभव उष्णता विशेष नहीं होता। तो भरत प्रबंध कहता है, कहने जाते हैं यदि दृष्टा कहने से दृष्टि शब्द एक आ गया, वहां दृष्टिकर्ता आ गया, फिर भी दृष्टि शब्द विशेष आ गया, ऐसा बोले तो कहते नहीं सदैव व्यभिचारित। देखो भाई ये जो दृष्टि दृष्टिकर्ता ये दोनों दृष्टिकर्ता दृष्टि दोनों हमेशा अव्यभिचारी हैं। दृष्टि है तो दृष्टिकर्ता होगा और दृष्टिकर्ता हो तो दृष्टि होगी। सदैव अव्यभिचारित्वात् हमेशा अव्यभिचारी होने से दृष्टि द्रष्टोस् परत्वं, दृष्टि और दृष्टा ये दोनों का परस्पर विशेषण विशेषत्व विशेषण विशेषत्व तो होना संभव नहीं है। व्यभिचारे सतीश्यते विशेषण विशेष भाव का होता व्यभिचार हो नहीं सकता। यदि का क्या है अव्यभिचार है दोनों का, यदि दृष्टा है तो दृष्टि है और दृष्टि है तो दृष्टा है, दृष्टा की अपेक्षा से दृष्टि, दृष्टि की अपेक्षा से दृष्टा, तो संभव व्यभिचार नहीं अव्यभिचार संभव ही संभव है, इसलिए विशेषण विशेष भाव नहीं मान सकते। तो दृष्टि पद को क्या अर्थ करोगे तुम? तुम चाहते हो दृष्टिकर्ता चाहते हो तो दृष्टा शब्द से आ रहा है तुम्हारे कथन के अनुसार, यही कह रहे हैं ठीक है। इसको परपक्ष है दृष्टि विशेषण अधिकम इत्यत्र हेतु प्रवाह, परपक्ष में भक्ति प्रबंध पक्ष में दृष्टि जो विशेषण है अधिक है, अधिक हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है ठीक है। क्यों? सदैव व्यभिचारत्वाद दृष्टि दृष्टो परस्परम, दृष्टि और दृष्टा का हमेशा अव्यभिचार होने से संभव ही संभव है। विशेषण विशेषत्व व्यभिचारे सती सत्य विशेषण विशेष भाव व्यभिचार होने पर होगा, कहीं हो कहीं न हो तब होगा, या हो विशेषण विशेष भाव भी नहीं मान सकते। तो दृष्टि पद को कैसे लगाओगे तुम? दृष्टा शब्द से दृष्टि करते तो अर्थ लेना चाहते हो, वो तो दृष्टा से आगे आगे नीलोत्पल और विधो व्यभिचार है। नील और उत्पल में परस्पर व्यभिचार है, माने नील जो होगा रक्त उत्पल में नहीं है, श्वेत उत्पल में नहीं है, केवल नील में है, वहां नहीं है, व्यभिचार है। तो एक में संभव है, कहा नील में एक उत्पल में नील है, इसलिए विशेषण बन जाता है, माने अन्य को पृथक करने के लिए, अन्य सजाति को पृथक करने के लिए विशेषण लगाया जाता है। किसके लिए? अन्य जो सजाति है उनको पृथक उनसे अलग करने के लिए, अपने विशेष को अलग करने के लिए विशेषण लगाया जाता है। वह संभव नीलोत्पल का ना संभव नील विशेषण हो सकता है, ये कहते हैं नीलोत्पल और विथो व्यविचार है। नील और उत्पल में पर पहले व्यविचार है, अन्यत्र है नील, यहां नहीं है, व्यविचार होने पर सती उत्पल से नीले न विशेषत्व दृष्टम, उत्पल का नील के साथ विशेषत्व देखा है, उत्पल विशेष हो जाता है नील विशेषण हो जाता है, देखा क्यों व्यविचार था अन्यत्र नहीं था, यहां है विशेषण होता है। न तथा दृष्टि दृष्टि और अन्योन्यम व्यविचारो, ये दृष्टा दृष्टि का अन्योन्य व्यविचार है ही नहीं, एक दूसरे का व्यविचार है ही नहीं, न होने से व्यविचार नहीं है। नहीं दृष्टा दृष्टि व्यविचार थी, दृष्टा दृष्टि को भी व्यविचार करने से, ये दृष्टा है तो दृष्टि, मान दृष्टि है तो दृष्टा छोड़ नहीं सकता, दृष्टा दृष्टि को व्यविचार नहीं कर सकता। और तंबा अथवा दृष्टारंभा, दृष्टा को दृष्टि, दृष्टि में व्यविचार नहीं कर सकती है, तंबा ने दृष्टारंभ परस्पर अव्यविचार है दोनों का दृष्टि। अतो दृष्टिर इति अनर्थकम, भक्ति प्रपंच में दृष्टि पद अनर्थक हो जाएगा, माने दृष्टिकर्ता लेना चाहते हैं तो दृष्टिकर्ता दृष्टार्थ में आ जाता है। आगे न च प्रमाद पाठो यम सर्वेशम अभिग्रहणत वित्त शेषत्व तो नाथवादत्व विषय करें, भर्ती प्रबंध कह सकते हैं नहीं दृष्टि पद प्रमाद से आ गया, दृष्टि पद नहीं था श्रुति में नहीं है किंतु प्रमाद से आ गया, पढ़ने वालों का प्रमाद, पढ़ने वालों ने दृष्टि पद पढ़ दिया मूल में, न दृष्टि दृष्टारंभ पश्चिम दृष्टि पद यदि आवश्यकता नहीं है प्रमाद से पढ़ दिया, ऐसा भर्ती प्रबंध कह रहे हैं प्रमाद का पाठ नहीं सकते, प्रमाद के द्वारा पाठ नहीं है ये कहते सकते न तो प्रमाद पाठ हो यम, ये दृष्टि पाठ है ना, दृष्टि शब्द का पाठ प्रमाद नहीं, प्रमाद के द्वारा नहीं, सर्वेशा अभिज्ञान था, चाहे वो कोई भी शाखा वाले हो, कांड शाखा वाले हो चाहे माध्यम शाखा वाले हो, सब यही पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं न दृष्टि दृष्टारंभ पश्चे, ऐसे बोलते हैं, यदि प्रमाद होता तो किसी एक का होता, दोनों शाखाओं के पढ़ने वालों का प्रमाद होता क्या? तांडव शाखा वृद्धारण्य दो शाखा, तांडव शाखा और माध्यम शाखा, दोनों शाखा वाले यही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? न दृष्टि दृष्टारंभ से दृष्टि पद दोनों पढ़ रहे हैं तो प्रमाद पाठ नहीं कर सकते, प्रमाद तो किसी एक का हो सकता है, दोनों वैसे बोल रहे हैं ये कहते हैं न तो प्रमाद पाठ हो सर्वेशम, सर्वेशा माने कांड माध्यादि माध्यन्द्र साखी नाम यही कांड शाखा माध्यन्द्र शाखा वाले सब यही है। अभिगानत अविरोध है क्या? न दृष्टि दृष्टारंभ से अविरोध है, प्रमाद पाठ नहीं कर सकते। अच्छा अभिगानत मानी विरोध शब्द नहीं है, गई शब्द धातु है ना, उसे ल्यूट करें तो गाना बन जाता है, गई शब्द धातु से ल्यूट करने पर आधे चौथ से आत्तो हो जाता है, धातु का आत्तो हो जाएगा आगे ल्यूट को आना हो जाएगा गाना बन जाएगा। बी है विगान मान विरुद्ध गान नहीं है। विधि अशेषतो नापी अर्थवाद, फिर भरतपद नहीं ये अर्थवाद है, ऐसे प्रशंसा के लिए वाक्य के अलंकार के लिए रख दिया अर्थवाद है दृष्टि शब्द, कहते नहीं अर्थवाद जो होता है विधि का अंग जो होगा अर्थवाद होता है, ये विधि का अंग नहीं है स्वतंत्र है, अर्थवाद नहीं मान सकते। जैसे दर्श पूर्णमास व्याग विधि है उसमें अनुयाज प्रयाग अर्थवाद हो जाते हैं, विधि का शेष है अंग है वो, विधि का अंग हो तो अर्थवाद हो, किंतु ये विधि का अशेष अशेष नहीं है ये वाक्य, किसी विधि वाक्य का अंग तो है नहीं है, न दृष्टि दृष्टारंभ से किसी विधि वाक्य का अंग है ही नहीं, इसलिए इसको अर्थवाद भी नहीं मान सकते। दृष्टि पद वही कह रहे हैं विधि विधि अशेषत्वतो नापि, विधि का अशेष होने से शेष नहीं है, जो विधि का शेष होता है वो अर्थवाद माना जाता है, विधि का अशेष है ये होने पर भी नापि च अर्थवाद भी, इसलिए इसको अर्थवाद भी नहीं कहा जाता। किसको? दृष्टि पद सिद्धांत कहा ठीक है सती सत्यम अनर्थकम पूर्वादि भर्ती प्रति ठीक है, दृष्टि पद अनर्थक हो रहा है, हम चाहते हैं दृष्टि से दृष्टिकर्ता लेना चाहते हैं दृष्टाकर्ता, तो दृष्टा से आ रहा है तो दृष्टि पद अनर्थक हो गया, सत्यम अनर्थकम ठीक है अनर्थक हो रहा है दृष्टि पद अनर्थकम भी प्रमादात पठितम, पढ़ने वालों ने गलती कर दी तो हमने तो उसकी संगति लगाने के बोला ऐसा, प्रमादात पठितम प्रमाद से पढ़ा गया दृष्टि पद, तब वो शाखा पढ़ने वाले जो थे ना प्रमाद से पढ़ दिए प्रमादात पठितम इतिहासंक कब परिप्रतियों को कहा न चाह प्रमाद पाठ हो, हम इसको प्रमाद पाठ नहीं कर सकते हैं कौन दृष्टि पद को, क्यों सर्वेशम अभिगार है ना ठीक है सर्वेशम इति उभयसाम दोनों साखियों का चाहे कांड शाखा वाले हो चाहे माध्यम शाखा वाले हो सर्वेशम मान उभयसाम साखी नाम दोनों शाखा वृद्धानि की दो शाखा है कांड शाखा और माध्यम शाखा दोनों शाखा वाले जो अध्ययन करता है उनका प्रमाद होता तो एक का होता दोनों कैसे अप्रमाद करते इसको प्रमाद पाठ नहीं कर सकते संगति लगाना पड़ेगा ये बात का रेखा मैं जानते हैं अर्थवादत्व तभी उपात फिर भक्ति प्रति में देखो तब मान लिया जाए इसको अर्थवाद लेकर के स्वीकार किया अर्थवाद वाक्य है उसका कोई तात्पर्य नहीं है अर्थवाद है ऐसे माने सिद्धांत का न इत्या अर्थवाद नहीं कर सकते इसको विधि अशेषत्व तो ना भी अर्थवाद तो विशेषगा विधि का अशेष अंग नहीं है विधि का अंग होता तो अर्थवाद माना जाता किसी विधि वाक्य का अंग तो है नहीं दृष्टि पर अर्थवाद भी नहीं मान सकते संगति लगानी होगी इसकी स्मृति में आया ऐसा प्रमाद पाठ करके काम नहीं चलेगा अर्थवाद मान के काम नहीं चलेगा सिद्धांत ठीक है। अच्छा आगे अहम दृष्टि गम्यत्व अहम दृष्टि गम्यत्व मती द्रष्टुर्यस्यते प्रत्यक्षमा विरुद्धत्व तथा चौथे प्रसच्यते देखो यहां अहम भी इति गम्यत्वम अपि द्रष्टु यह उच्यते द्रष्टा को अहम भी गम्य भी पाना है या आत्मा सर्वांतर करके कहा हुआ है अहम भी गम्य अहम वृत्ति का गम्य विषय ये भी पाना हुआ है अहम दृष्टि अधिगम्यत्वम अपि इह इह माने यहां पर इस कंडिका में मंत्र में न दृष्टि द्रष्टारंभ पश्य है ये जो प्रश्नवाक्य है यहां पर यद साक्षात और प्रक्षात ब्रह्म और यह आत्मा सर्वांतर अहम भी गम्य माना हुआ है अहम बुद्धि का विषय माना हुआ है कि द्रष्टुर यह उसे थे इस कंडिका में अश्याम कंडिकाया द्रष्टा को यहां ऐसा कहा जाता है अहम भी गम्य भी है वो ऐसा माना गया है अहम बुद्धि का विषय भी कहा जाएगा प्रत्यक्षमा विरुद्धत्व तथा चौथे प्रसिद्ध प्रत्यक्ष का विरोध होगा इसका ऐसा मान्य पाना प्रसिद्ध देगा, टीका से अर्थ लग जाएगा। यत्तु कर्म दर्शयितम न करता पूर्व, इन्होंने भक्ति प्रबंध कहा था कर्म को ही दिखाना चाहिए, कर्ता को नहीं दिखाना होगा, जो फल फल काल में कर्म होता है कर्म फल देता है, ऐसा कहा था अपनी व्याख्या में। तो इसको खंडन करते ये तू कर्म दर्शित तो जो भक्ति प्रबंध का कर्म को दिखाना चाहिए न करता, कर्ता को बतलाना अभिष्ट नहीं जो कहा था तत्रह कहा, नहीं कर्ता को भी यह अभिष्ट है बतलाना, क्यों अहमदी का विषय भी है कर्ता, यह आत्मा सर्वांतर से क्या लिया हुआ है, अहमदी का वस्तु भी है यह प्रश्न। कह रहे हैं ठीक है, दृष्टुर अहमधि गम्य लौकिक परीक्षण गम्य तो भक्ति प्रबंध कहते हैं दृष्टा जो है ना अहमधि गम्य होता है, दृष्टा अहम का विषय हो जाता है, ये लौकिक भी है परीक्षक भी है, शास्त्रीय लोग अहम बुद्धि का विषय मानते हैं उसको, और लोग भी सामान्य जब भी मानते हैं अहम बुद्धि का विषय मानते हैं। द्रष्टुर अहमदी गम्यते लौकिक परीक्षक का संबंध है भी, लौकिक होते सामान्य जन और परीक्षक होते शास्त्रीय, दोनों का संबंध है, मान दृष्टा जो होता है अहमदी अहम बुद्धि का विषय भी होता है होने पर भी, न दृष्टे इत्यादि श्रुतों भक्ति प्रतिमा तो फिर भी ये स्तुति में न दृष्टे दृष्टारंभ कैसे स्तुति में तस्य दृष्टि विषयत्व निवर्ते तुम उसमें मान कर्म दृष्टि का कर्म का निवृत्ति किया जाता है, आत्मा आत्मा की तरफ ध्यान है, दृष्टि को जानना चाहिए आत्मा को नहीं जानना, कर्म को जानना चाहिए कर्ता को नहीं जानना चाहिए, कहा निषेध किया है। सक्यम वक्तुम सक्तुम सक खंडन किया जा सकता है, आत्मा को जानना आवश्यक नहीं खंडन किया जा सकता है, ये संकट के कहा प्रत्यक्ष प्रत्यक्षमाविरुद्धत्व प्रत्यक्षम अविरुद्धत्व आसमंता अविरुद्धत्व, प्रत्यक्ष प्रमाण से अविरुद्ध है हमदी गम्य है, कैसे कर्ता को नहीं जानना, कर्ता जाना जाता है इसी तरह मेयमान प्रमात्रेणा प्रत्यक्षम प्रागवीरितम व्याख्या विरोधि तेनेयम दृष्टे यद्यत्रत्याकृता, दृष्टे द्रष्टारंभ से क्या होता कर्म को ही जानना चाहिए कर्ता को नहीं जानना चाहिए, यहां बोल रहे हैं भरत प्रबंधक, किंतु पहले इन्होंने कहा हुआ है, पहले इनके इनके भाष्य आदि में कहा हुआ है भरत प्रबंधक के भाष्य आदि में है क्या है, मेयमान प्रमात्रेणा प्रत्यक्षम प्रागवीरितम, पहले भी इन्होंने माना हुआ है विषय भी प्रत्यक्ष होता है और प्रमाण भी प्रत्यक्ष होता है और प्रमाता भी प्रत्यक्ष होता है कहा हुआ है, और यहां आकर के प्रमाता प्रत्यक्ष नहीं ये बोल रहे हैं, कर्म प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, कर्म को जानना है प्रमाता को नहीं जानना बोल रहे हैं, तो मेय माने विषय मान माने प्रमाण और प्रमात्रीणाम प्रमाता जो है इनका प्रात्यक्षम प्राग अति ईरितम, पहले भी इन्होंने कहा त्वया त्वया ईरितम भरत प्रबंध ने कथितम, भरत प्रबंध ने कहा पहले अपने भाष्य में कहा हुआ है उनका ईरितम, व्याख्या विरोधी उस व्याख्या के जो विरोधी आई है अब व्याख्या भी अरोधी रुद्र आवरण है लोग लगा कर्मणी प्रयोग कर दिया लोग लगा प्रथम विशेष वचन अरोधी विरुद्ध अरोधी विरुद्ध कर रहे हो व्याख्या विरोधी विरोधी के उस वाक्य के साथ विरोध हो गया है यम दृष्टे रीति कृपा जो यहां व्याख्या की है तुमने जो व्याख्या की उस वाक्य के साथ विरोध हो क्या है पहले तुमने भाष्य में अपने व्याख्या में लिखा है माने मान मेय मेय मान और प्रमाता सब प्रत्यक्ष होते हैं बोला हुआ है और यह प्रत्यक्ष नहीं विरोध हो गया परस्य पर माने भारतीय प्रबंध है वो परस्य प्रमाण न्याय विरोध होता प्रमाण विरोध है उनके कहना और न्याय युक्ति विरोध है कथन करके शोक्ति विरोध माह अपने कथन का भी विरोध है पहले प्रमाण विरोध बताया फिर युक्ति विरोध बताया अपना ही विरोध भी है अपने कथन का विरोध पहले कहा हुआ है मान मेय मान और प्रमाता प्रत्यक्ष होता है क्या अब कहते प्रत्यक्ष नहीं वो इसका विरोध है अपने उक्ति का विरोध भी है कथन का विरोध भी है उक्ति माने कथन बस धातु से तीन करें तो उक्ति बनता है कथन अपने कथन का भी विरोध होता मेय इत्यादि कहा दृष्टिर अहमदी गम्यत्व अथवा यथा इदानुभूतम दृष्टि जो है ना अहमदी गम्य का ही माने यथा इदानुभूतम तथा तथा इति अपेरण था जैसे कहा उसी प्रकार पहले भी ऐसे ही कहा था ये अपी से ही आएगा ईरितम आया ईरित प्राग अभी ईरितम ईरित माने भर्ती प्रबंध ईरितम के नहीं ईरितम भर्ती प्रबंध ने ऐसा कहा था। अच्छा यथोक्तादात्मन कार्य कारण रूपकम आर्तम विनाश तत्व सूक्तिकार्यता आदिवत भट्ट प्रबंध की व्याख्या समाप्त हो गई। अतो अन्यत आर्तम इसका अर्थ करता है, अतो दंडदार्तम इस आत्मा से अतिरिक्त जितने भी विनाशी हैं, बस ऐसे यही व्यक्त करना जा रहा है। यथोक्ता आत्मा, जैसे आत्मा का विशेषण लगाया है, न दृष्टे दृष्टार पश्य आदि लगाया है, या आत्मा या साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्मा या आत्मा सर्वांतर जो कहा हुआ आत्मा का विशेषण है, यथोक्ता आत्मा हो, अन्य अन्य पदार्थ जितने भी हैं, अन्य विषय कोई भी है, कार्यम कारण दो ही संसार में दो ही वस्तु मिलेगी, या तो कार्य रूप में मिलेगा या कारण रूप में मिलेगा, दोनों के दोनों वस्तु सबके सब जितने भी वस्तु है, अन्य वस्तु जितने कार्य रूप में या कारण रूप में पाया जाता है जो भी हो, आर्तम सबके अतो अन्य आर्तम, यही तो अतो अन्य अतः माने अस्माद आत्मा अन्य आर्तम, आत्मा से अन्य क्या दो प्रकार की वस्तु कार्य रूप या कारण रूप पाया जाता है, सबके सब आत्मा है, आर्तम आर्तम ने विनाशी कह दिया, रिगत हो धातु से आर्त बनाया हुआ है, चुरादि का रिगत हुआ है, रिच हो गया स्वार्थ में आरी बना हुआ है, निष्ठा करने वाला आर्त बना हुआ है, आर्तम आर्तम ने विनाशी सबके सब विनाशी विनाशी कहा। तत्तुच्छम वो तुच्छ है, बंद्या पुत्र के समान है, तुच्छ है, आत्मा को छोड़कर के अन्य पदार्थ का नाम ही नहीं है, कोई वस्तु ही नहीं है, तुच्छ है, कोई भी पदार्थ लो घट घट बोलते घट बोलते हो, जरा मिट्टी निकालने पर तो घट क्या मिलेगा, घट नाम के वस्तु बाचारों होते कारो नाम दे शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं मिलता, शरीर शरीर कह रहे हैं जिसको, पंचभूत को अलग करने पर क्या क्या बचेगा इसमें, अरे ये तो पंचभूत शरीर कहां है तुम्हारा, सिद्ध ही नहीं होगा, कोई भी वस्तु आर्त है विनाशी है तुच्छ है, बंद्या पुत्र जो शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं है, बंद्या पुत्र जैसा ही है, यही होता है शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शब्द विकल्प, यही है शब्द ज्ञान, शब्द से कुछ ज्ञान हुआ जैसा लगता है बंद्या पुत्र, किंतु वस्तु सुनने वस्तु है ही नहीं, किसी को योग सूत्र विकल्प शब्द कहा हुआ है, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शब्द विकल्प, सारे पदार्थ ऐसे हैं जिसको तेल फुलेल कर रहे हैं मेरा शरीर मेरा शरीर, आप अपने शरीर को नहीं सिद्ध कर पाएंगे, पंचभूतों को अलग कर देते शरीर क्या, अथवा हाथ पैर आदि को हम अलग कर देते हैं, ये शरीर है क्या, ये है क्या शरीर, ये है क्या शरीर, सब निषेध होगा क्या बचेगा, कुछ है तुच्छ है, शब्द प्रयोग हो रहा है शरीर शरीर मिलने वाला नहीं, कोई भी वस्तु ऐसे है, आर्तम का अर्थ कर दिया विनाशी तुच्छम, तुच्छ है माने तुच्छ माने बंद्या पुत्र जैसा ही है, शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं मिलेगा, ये स्थिति है तुच्छम माने तुच्छ तो अपलाप हो जाएगा, तुच्छ कहां है, बंद्या पुत्र जैसा तो नहीं है ये, अगर ऐसा बोले तो कहते हैं सुक्तिकार उदाधि वक्त, जैसे सुक्ति में रजत की कल्पना होती वस्तु होता है क्या, कल्पना है, वैसे जगत में कल्पना है, कार्य कारण भाव जगत कल्पना है, कहां है जगत, अतो अन्य आत्म इस आत्मा से अतिरिक्त सब आर्त है, क्या समाधि में पाया जाता है जगत, आत्मा पाया जाता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति पूरी चारों अवस्था में आत्मा की सत्ता है, और इनका यहां है तो वहां नहीं है, ये स्वप्न में भी विचार हो जाता है इसका, जागृत में जिसको हम शरीर मान रहे हैं स्वप्न में शरीर होता है ना, वही विचार है, स्वप्न के शरीर का जागृत में विचार है, रात में जब उड़ रहे थे कहां कहां चल रहे थे अभी है क्या वो शरीर, नहीं है, यह विचार हो जाता है, केवल शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता, अतो अन्य आत्म अतः मैंने अस्माद आत्मा अन्य अन्य पदार्थ जितने भी आर्त हैं विनाशी हैं, एक तुच्छ है, बंद्या पुत्र जैसा ही है, इसमें कोई अन्यथा नहीं है, जैसे बंद्या पुत्र शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं मिलता, यहां भी शरीर शब्द प्रयोग होगा वस्तु नहीं मिलेगा, ढूंढने पर ऊपर ऊपर से प्रतीत हो रहा है, जैसे सुक्ति में रजत नहीं मिलने वाला है, शब्द प्रयोग होता है रजतम ज्ञान शब्द प्रयोग होता है, मिलेगा रजत सुक्ति का रजताधिपत बोल दिया, ऐसा ही है सुक्ति में रजत कल्पना जैसे ही है, उस आत्मा में कल्पना हो रही है अज्ञान काल में शरीर आदि जगत की कल्पना हो रही है, जैसे सुक्ति में सुक्ति के अज्ञान अज्ञान से रजत कल्पना हो जाती है, इस प्रकार आत्मा के अज्ञान से अपना अज्ञान से जगत कल्पना हो रही है, एक कारण न दृष्टेर इत्यादि वाक्य से परे के व्याख्या निरस्य न दृष्टे दृष्टारंभ से इत्यादि बात या भर्ती प्रबंध के पर की व्याख्या भक्ति प्रपत्ति की व्याख्या खंडन करके निर है पशु क्षेत्र धातु है उसे त्वा करके लेप करके निरस्य बना दे खंडन करके स्व्याख्यानम व्यवस्थाप्य अपनी व्याख्या को व्यवस्था करके व्यवस्थित करके अपनी व्याख्या जो है ना दो दृष्टि करके बनाया। ये जो अनित्य दृष्टि है माने मनोवृत्ति है इससे उस दृष्टि रूप दृष्टा को नहीं जान सकते अपनी व्याख्या को व्यवस्थित करके। अतो अन्यदार्थम इत्यस्य अर्थः अब अतो अन्यदार्थम जो मंत्र में है उसका अर्थ करते हैं वार्तिकार। एक कहा यथोक्तात् कहा यथोक्तात् आत्मा जिस आत्मा को हमने बताया क्या बताया था हमने न दृष्टि दृष्टारंभस्य है दो दृष्टि करके दृष्टि रूप आत्मा जो है दृष्टि रूप दृष्टा साक्षी ये जो मनोवृत्ति दृष्टि माने दृष्टि शब्द मनोवृत्ति है उस मनोवृत्ति से उसको नहीं जान सकते ऐसा कहा अपने व्यवस्था व्याख्या किया। टीका में कहते हैं कार्यकरण संकर संसर्ग रूपम विनाशित्वम व्यवस्था। देखो विनाश दो प्रकार का होता है एक तो कार्य नाश हो गया कारण रूप में रह जाता है कार्य का कारण में संबंध हो जाता है क्या होता है जैसे घट नाश कर देते हैं मिट्टी में रह जाएगा कालांतर में घट बन सकता है धागा खोल दिया पट समाप्त हो गया धागा में है अभी पट कालांतर में पट बन सकता है। ये कारण रूप संसर्ग होता है एक विनाश ऐसा नाश है और एक होता है कारण ही समाप्त होगा तो कार्य बचेगा नहीं निरुण्य नाश होता है एक सांडवय नाश एक निरुण्य नाश होता है। कारण संसर्ग रूप नाश होगा जगत और तो अन्य आर्थम का हुआ ना विनाशी है फिर कालांतर में हो सकता है शंका हो सकती है अभी विनाश होगा फिर कालांतर में हो सकता है जैसे घट फूट जाता है नष्ट हो गया कालांतर में फिर घट बन सकता है उस मिट्टी के द्वारा। ये कारण संसर्ग विनाश है कौन सा विनाश कारण के साथ संबंध वाला विनाश है ये तो ऐसा कारण भी संबंधित है वो अपने रूप में नहीं दे रहा कारण है ऐसा होगा ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं कारण संसर्ग रूप में विनाशत्म निवृत्त थे कारण संसर्ग रूप विनाशी नहीं है ये संसार अतो अन्य आर्थम है ना जो आर्थ विनाश है विनाशी जो है कारण में संबंधित वाला विनाश नहीं है ये कालांतर में दोबारा हो ऐसा नहीं है क्यों तो तुच्छम बोल दिया तुच्छ है मान बंध्या पुत्र जैसा है ये शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं मिलता कोई भी वस्तु लाओ आप जिसको वस्तु मान रहे हो वस्तु सिद्ध नहीं कर पाएंगे आप शब्द प्रयोग हो रहा है घटा पटा मठा जो भी बोलोगे जिसको मठ बोल रहे हो इसमें ईटा निकाल देना सरिया निकाल देना लकड़ी निकाल देना वो एक लकड़ी है मठ है ही नहीं वो एक ईटा है मठ है ही नहीं वो सीमेंट है वो मठ है क्या वो बजरी है मठ है फिर क्या है मठ क्या है आपका सिद्ध होता ही नहीं शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता यही तो वेदांत की विशेषता है। क्या हमारा तुच्छ कहने से तो बंध्यापुत्र जैसा माने से अपसिद्धांत होगा जगत बंध्यापुत्र जैसा तो नहीं है तो वेदांत आपके मत में अपसिद्धांत होगा तो अपसिद्धांत पर अपसिद्धांत नहीं है कैसा सुक्ति का रजदारी जैसे सुक्ति में रजत कल्पना होती है ना उसी प्रकार उस आत्मा चेतन में जगत कल्पना हो रही थी कल्पित वस्तु होता ही नहीं है कल्पित वस्तु होता ही नहीं सत्ता ही नहीं उसकी कल्पना है। एक तदेव मनार्थम सैत् स्वतः सिद्धत्व कारण सदैकारुता लुप्त प्रत्येक दृष्टि स तत्वकम एतदेव अनार्थम एतदेव आत्मतत्व अनार्थम यही एक आत्मतत्व अनार्थ है अविनाशी है बाकी सब विनाशी है अनार्थम माने अविनाशी एतदेव अनार्थम सैत् एतदेव आत्मतत्व एवं ये आत्मतत्व ही अनार्थ है अविनाशी है सैत् स्वतः सिद्धत्व कारण स्वतः सिद्ध है जो परतः सिद्ध होगा वो विनाशी होता है आत्मा स्वतः सिद्ध है अन्य से सिद्ध नहीं है घट अन्य से सिद्ध होता है किसे सिद्ध है मृतिका से विनाशी है मृतिका भी अन्य से सिद्ध है किसे जल से सिद्ध है अद्व्यक्त पृथ्वी है विनाशी सब ऐसे विनाश में जाएंगे कि आत्मा एक स्वतः सिद्ध है आत्मा किससे हुआ नहीं बोल सकते स्वतः सिद्ध है इसलिए वो अनार्थ है अविनाशी है। एतदेव होने एतद आत्मतत्व एवं अनात्म से स्वतः सिद्धत्व का स्वतः सिद्ध होने से एक आरोप है इसका सदैक सदा एक अनुत अलुप्त हमेशा एक है क्या है वो अनुत उत्पन्न भी नहीं हुआ लुप्त भी नहीं होगा अनुदित अलुप्त न उदित अनुदित जो उत्पन्न होता है उसको उदित बोलते हैं उदित नहीं है, उत्पन्न नहीं है और लुप्त भी नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, अलुप्त सदैव का सदा एक अनुदित अलुप्त प्रत्येक दृष्टि तत्व हो, प्रत्येक दृष्टि अंतरात्मा दृष्टि होती है, बहिर्दृष्टि नहीं होता, वही तत्व शब्दार्थ मुक्ता आर्थिक अर्थमा, शब्दार्थ बता दिया क्या बता, अतो अन्यथा आर्थम का शब्दार्थ बता दिया, इस आत्मा से अन्य सब आर्थ है होगा। अब अर्थ से आया हुआ अर्थ को आर्थिक बोलते हैं, शब्द से जो अर्थ आया इस आत्मा से अन्य आर्थ है, अब अर्थ से क्या आया यही एक अनार्थ है, अर्थ से आया हुआ है, मंत्र में नहीं है यही अनार्थ है, शब्द नहीं है, अतो अन्यथा आर्थम है, आर्थिक अर्थ बताते हैं, कहा शब्दार्थ होता, शब्दार्थ हो गया अतो अन्यथा आर्थम अर्थ हो गया, उसके आगे आर्थिक अर्थ, अर्थ से आया हुआ अर्थ बताते हैं, ये तदेव अनार्थम से स्वतः सिद्ध तो कारण सदय का अनुदित प्रत्येक दृष्टि सत्व कहा, उक्तम ही कहा है महापुरुष ने कहा है क्या, एतद एव एकम अनार्थम अविनाशी कूटस्थम, ये महापुरुष यही बोलते हैं, वेदांत के जो मर्मज्ञ लोग हैं ना पंडित लोग वेदांत के, वो कहते हैं एतद आत्मतत्व एव अनार्थम माने अविनाशी, यही अविनाशी है और कूटस्थम निर्लेप है, असंग है, ऐसा कहा हेतु रुक्ते थवातः स्यात् उक्त वस्तु स्वभावतः तदन्याभाव संसिद्ध, तदन्याभावा संसिद्ध आर्थत्व हेतु मत भवे, अथवा देखो अत शब्द हेतु में है, अथवा पहले अत का अर्थ अस्माद आत्मा नहीं, आत्मा से अन्य अर्थ बोला, अब अत का अर्थ हेतु में है, अत शब्द ये भी अर्थ हो सकता है, अत मान अस्माद का अर्थ हेतु उक्ति अथवा अत, अथवा अत हेतु उक्ति, हेतु कथन है, ये हेतु में प्रयुक्त हुआ है अथ शब्द, अत शब्द है, अतो अन्यथा आत्म में हेतु है, अत शब्द है आत्मा ले लेना आपके बाद हेतु, क्या हेतु है पता है, उक्त वस्तु स्वभाव अतः जो आत्मा का स्वभाव जो बताया ना कैसा है, वो सदा एक है, अनुदित है, अलुप्त है, प्रत्यक्ष दृष्टि सतत्व है, ऐसा स्वभाव होने से यही है स्वभाव अतः, तदन्य भाव असंसिद्ध है, असंसिद्ध अनुस्वार लगा देना सिद्ध है, समसिद्ध है, तदन्य अभाव असंसिद्ध है, तदन्य तदन्य भाव उस अन्य से अन्य जो पदार्थ है, भाव माने पदार्थ, उस आत्मा से अन्य पदार्थ, भाव माने पदार्थ असंसिद्ध, सिद्ध ही नहीं होने से सिद्ध नहीं, जो सिद्ध होता है समसिद्धि बोलते हैं, असंसिद्ध तदन्य तदन्य भाव असंसिद्ध है, ऐसा अन्य उससे अन्य जो भाव माने पदार्थ आत्मा से अन्य पदार्थ असंसिद्ध सिद्ध न होने से असंसिद्ध है, एक तदन्य भाव भावा संसिद्ध है, आत्तत्व हेतु इसलिए आत्तत्व जो है हेतु वाला हो जाएगा अर्थ शब्द है, अतो अन्य आत्म एक आत्तत्व हेतु वाला हो जाएगा, आर्थ शब्द हेतु वाला हो जाएगा, यही एक अर्थ शब्दार्थम अनुद्य अर्थांतर मह, अर्थ शब्द का अनुवाद करके अब विषयांतर करते, पहले अतः मैंने अस्माद आत्मा ने कहा था, अब अन्य अर्थ बताते हैं, हेतु में अतः शब्द है कहा, यही है हेतु कहा, हेतु रूपम अर्थम बेरंती, हेतु आया हुआ अर्थ क्या है वो स्पष्टीकरण करते हैं, कहा उक्त कहा इत्यादि कहा था, ठीक इसमें बताया था उक्त वस्तु स्वभावतः, आत्मा के स्वभाव बता दिया ना कैसा है, सदा एक है, अनुदित है, अलुप्त है, प्रत्येक दृष्टि सतत्व है, ऐसा कहा, साक्षात्वादि विशेषण बताओ, आत्मा में यही है क्या है उसके साक्षात, यद साक्षात अप्रक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर, साक्षात आदि विशेषण जिसे आत्मा का है, साक्षात अप्रक्ष होना है, सर्वांतर है, ऐसा विशेषण जिसे आत्मा का यही है, साक्षात साक्षात्वादि विशेषण बताओ वस्तु, जो वस्तु आत्मा वस्तु है उसका सर्वत्र प्रत्यक्ष सब में, सबके अंतरात्म रूप से विराजमान है, सबका साक्षात अप्रक्ष है, केवल एक मनुष्य का नहीं प्राणी मात्र का प्रत्यक्ष स्वभाव, ऐसा स्वभाव होने से तद उद्रिक्त से उसे अतिरिक्त जितने भी हैं, आत्मा से अतिरिक्त जितने भी हैं तद उद्रिक्त से सत्व सिद्ध, उस आत्मा में कल्पित जो वस्तु है ना उत्पन्न हुए वस्तु है कल्पित है, जैसे मिट्टी में घट कल्पित है, घट नाम के वस्तु नहीं मिलता विचार दृष्टि से जाने पर, अविचार दृष्टि में घट होता है, विचार दृष्टि जाने पर मिट्टी दिखता है, कारण दृष्टि होने पर कार्य दृष्टि खो जाती है, आत्मा में कल्पित है इसलिए सब तुच्छ है, सब एक तद उद्रिक्त उसे जो बाहर निकले हुए हैं जगत सत्व असिद्ध है, उसका असिद्धि सत्व की असिद्धि होने से अर्थांतरत्व न भाषमान, ये विषयांतर से दिख रहे हैं, है आत्मा जगत रूप से भाष रहा है, शरीरादि रूप से भाष रहा है, कल्पना यही होती है ना, होती है रज्जु सर्प रूप में भासता है मिट्टी और घट रूप में दिख रहा है, ऐसे विषयांतर से भासमान सर्वम तुच्छम एवं, सबके तुच्छ है बंध्या पुत्र और इसमें कोई अंतर नहीं है। शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं मिलता, वहां भी यही तो है ना बंध्या पुत्र में शब्द प्रयोग, तो बंध्या पुत्र शब्द प्रयोग हो रहा है किंतु वस्तु मिलेगा, वैसे ही ये भी है कोई भी वस्तु लो जिसको आप वस्तु करके बहुत वो महत्व देते हैं सिद्ध होना संभव नहीं है कोई भी लो, जब कारण दृष्टि में जाएगा खो जाएगा संभव। सर्वम तुच्छम व्यवस्था एवं अनात्म प्रपंच से आर्तत्व, इसलिए अनात्म प्रपंच जितने भी हैं सब आर्त है विनाशी है, अत शब्द उत्तो हेतु सहित उत्पन्न, अत शब्द का हुआ हेतु सहित सिद्ध हो गया। एक समय भी हो गया है, यही रखते हैं आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव।